Baixamos a voz da música e utilizamos e empregamos a nosa. Boas tardes, benvidos un día máis a este noso programa Sempre en Galicia, no 104.6 da FM. Quen lles fala, Xulio Couchile, quen me acompaña como sempre últimamente, Armando Fernández. Boas tardes, Armando. Boas tardes, Xulio, e toda a audiencia. No control técnico, como sempre, Mar. Exactamente. Marford. Bueno, queremos que todos vostedes participen con nos, saben que os teléfonos, hai un teléfono máis que despois daremoslo. Os teléfonos de Radio Cornellá están abertos para que vostedes participen. Por certo, temos aínda en reserva dous reloxos, un de caballero e outro de dona, señora, para todos os que quieran achegarse aquí e chamarnos ou contactar connosco. Antes de rematar a temporada, que é a final de xuño, pois a ver se son capaces de poñerse de acordo e chamarnos, polo menos participar connosco. Despois xa veremos a ver se o sorteamos ou entregamos a cualquiera dos ointes que participe connosco. Bueno, os teléfonos, dicímolos, 933778200, o correo electrónico sempreengalicia@gmail.com, ou senón meténdose na páxina no blog de sempreengalicia.blogspot.com. Calquera das opinións e desexos que vostedes queiran, seguro que serán cumpridos e faremos o posible para que poidan convertirse en complacencia para todos vostedes. Bueno, o que queremos tamén é cumprir os desexos dos ointes que nos chaman e que nos piden algunha peza de música en especial. Bueno, trouxemos un disco que comezaremos a escoitalo gracias ao apoio do noso técnico. Aí comeza. Vai, pouquiño a pouco, porque cando se coloca o CD parece ser que se queda un pouco esmurecido. Veña, vamos adiante, pois, coa música. Yes, but it's my life has been wasted, and I have been a fool to let this manufacturer use my body for a tool. I can ride home in the evening, stare at my hands, swearing by my sorrow that a young girl ought to stand above. xa rematou esta peza primeira que puxemos para todos os nosos ointes. É unha peza que nos enviou o Zouma Records, e que, bueno, pues como xa saben vostedes, o que queremos é que todos vostedes teñan noticia das últimas novidades que nos chegan dende Galicia. E Zouma Records, a productora de Galicia, pois que está precisamente en Ourense, mandounos esta peza. Pues, tiñas previsto darlles a información importante para todos os nosos ointes relacionada coas nosas festas, as festas da galegas en sí, Can Mercader. Exactamente, que es, comenzan pois o 9, o 8, o 9 e o 10 de xuño. De xuño, do mes, xa, que, do mes que vai a entrar dentro de pouco. Como xa estamos no día 19, pois algunha festa polo medio haberá, pois, o que queremos é que todos vostedes saiban que están convidados para participar con toda a xente o día de Corpus, que é 8, 9, 10 de xuño. Exactamente. A festa galega en Can Mercader. Exactamente. E entón es comeza, pois, as, o venres ás 21 horas, con cea de Hermandade. A cea es, na que se regala ou faise agasallo a todos os socios con máis de 25 anos de socios. Moi ben. Non sei se xa temos a nosa conexión con Galicia, pero estamos intentando. A primeira conexión xa saben que vostedes que é a Baixa Limia. E queremos falar, como sempre, con Xosé Lamela, o noso correspondente. E en este caso tennos preparado unha persoa importantísima, un estudioso, un historiador, un escritor, o presidente do Centro de Estudios Chamoso Lamas de Ourense, que é don Xosé Luís Sobrado. Vamos a ver si é posible e vamos a ver si somos capaces de poder falar precisamente co Baixa Limia. Boas tardes. Boas tardes. Moi boas tardes, Xosé. Moi boas tardes, que tal? Bueno, eu pensei que xa tiñamos outro Xosé Lamela na nosa audiencia. Bueno, Xosé Luís, moitas gracias por atendernos. En primeiro lugar, agradecerlle que teña estes minutiños para estar connosco. Queríamos manter unha conversa a tres, pero parece ser que as cuestións técnicas aínda non nos funcionan como debido, aínda non temos o outro lado do fío telefónico a Xosé Lamela, pero bueno, de momento o que queremos decirlle, pois moitas gracias por atendernos, moi boas tardes. Moi boas tardes, sobre todo gracias a ustedes por lembrarse de nós. Bueno, en primeiro lugar eu quería agradecerlle que bueno que tivera, o sea, lle dixen antes, pero volvo a repetilo, que tivera a deferencia de atendernos, puesto que a nosa humilde radio municipal de aquí de Radio de Cornellá pois ofrécenos este espacio para poder falarmos en galego e falar das nosas cousas. E vostede das nosas cousas, concretamente de Ourense e dos arredores, sabe moitísimo, non? Posto que, como vemos, hai un momentiño acabo de mirar nas noticias, na región acaban de publicar o que fixe usted un estudio e descubriu unha rede de bodegas da Idade Media. Bueno, nos, bueno, usted di da súa modestia, nós tamén temos unhos medios moi modestos e dentro deses medios pois podemos aproveitar o que temos e efectivamente, bueno, pois dentro desas poucas posibilidades que temos, pois un dos estudios que levamos feitos é precisamente sobre a implantación do viñedo na Idade Media aquí nesta zona e consecuentemente das construccións que teñen que ver con ese cultivo, non? E bueno, desenvolvemos aquí un estudio sobre, efectivamente sobre bodegas aquí no entorno do Ribeiro. Bueno, levamos en este momento pois estudiadas unhas 30 exemplares máis ou menos. Damos ya benvida xa a Xosé Lamela, que o temos a outro lado. Boa tarde, Xosé. Hola, boas tardes. Acabo de entrar agora, sí. Pues, como tiñamos algúns problemiños aí de comunicación, o caso que agora xa foron solventados por o noso estupendo técnico Marc. E entonces, pues, damos a benvida. Bueno, eu adianteime as preguntas posibles que podían existir, como sabía dunha noticia que saíba hai pouco na región con respecto a un estudio que descubriu sobre a rede de bodegas da Idade Media, pois, bueno, pois foi a miña primeira pregunta con respecto a ese estudio, pero que o importante quizáis, vamos a comenzar, vamos a dar ya volta e vamos a comenzar polo asunto dos traballos que ten realizado precisamente na Baixa esa línea, ¿no? José. Sí, bueno, en primeiro lugar decir que está en plena actividade do Congreso do Centro de Estudios Chamoso Lamas, Chamoso Lamas, ¿no? Sí, sí. Da Calele o presidente, supoño que estará nun momento moi ocupado, ¿no? José Luis. Bueno, estamos coa última conferencia, andamos un poquillo liados, pero bueno, non é obstáculo para poder falar un pouco, non? Vale, pois agradecemos, yo, ainda doblemente, non? Doblemente. Bueno, pois, que onte precisamente presentou a unha ponencia relativa ao patrimonio monástico medieval, non? De adegas e granxas, non? Ajá. Sí, referente que ademais do, ao final deuse unha visita, fixese unha visita o mosteiro de San Clodio, ¿verdad, José, José Luis? Una, fue una visita bonita, ¿verdad? Una interesantísima, una visita, además, nutrida de gente, con autobús acompañándose. Además, tenía una característica muy particular, de que las personas que podían explicar aquello eran las más preparadas posibles, ¿no? A cantidad de científicos que iba arrupando toda esta comitiva, pues era espectacular, ¿no? Uh-huh. E de aí pasamos tamén a paisaxes esos do Ribeiro tamén espectaculares, non? Galicia, desde logo, sorprende sempre que se pase, aunque se faga repetidamente, sempre se encontrará que un lugar paradisíaco, non? E fomos tamén visitar o Museo do Viño de Galicia en de San Andrés de Campo Redondo. Supoño que podría facer algún comentario sobre esta visita tan espectacular, tan maravillosa, dunha obra inacabada, claro. Uh-huh. Sí, é unha obra, bueno, como ben dixe, está inacabada porque, bueno, os rotos presupuestarios, todo o programa museográfico, museológico está listo, pero bueno, os recortes estes os que estamos padecendo, pois impiden que, bueno, eu penso que a apertura dun museo que vai ser fundamental para a historia do museo do museo de Galicia, ¿no? Bueno, o edificio bicho es que é espectacular. Bueno, supoñeme que a adega presionaría, que la cova, aqueles lugares, es decir, creo que todo é espectacular, é unha medida impresionante. Bueno, esperemos que nun uns anos pois poda estar aberta para que, aparte dos galegos e os que estades tamén, incluso isto é unha para esta xente, os nosos compatriotas que están aí por Cataluña, pois que podan tamén visitarlo, non? Claro, eu, por exemplo, eu fui un dos sorprendidos porque non tiña idea de que existira ese proyecto, non? Pero allí tamén eu conto a Xulio, non? E Armando, non sei se está... Sí, estou por aquí. Estamos todos, non? Estamos todos. Bueno, pues, aí poden conocer, porque se trata dun edificio fora do normal, se trata de un priorato, non? Que dependía de San Martín de Pinario, ¿verdad? Sí, de Santiago, sí. Claro, entonces lo que me sorprendió fue un edificio con esas características monacales, ¿no? Espectaculares, uh-huh. Que tienen esas vistas impresionantes que solo los frailes sabían decir. Después ir baixando, una restauración perfecta, esas edificio impresionante, ¿no? Ir baixando hacia las partes subterráneas donde nos encontramos en unas zonas con unas bóvedas, también de unas obras, digamos, sorprendentes, los lagares, todo, aquellas instalaciones. Perfectamente, e incluso sorprende, digamos, ya nese capítulo de salir impresionado hasta da cuba que lle chaman a capitana, que é a segunda de Galicia en dimensións. Sí, a cuba es espectacular. Sí. Comparada coa de Santiago de Compostela, o mellor... Non, porque ali no, eu sei dunha que había na catedral, tamén grandísima. Sí, está, bueno, a capilla de Madeira, non? Esta creo recordar, non sei se José podrá decir mellor que a mí, pero creo que falaba onte de 17.000 litros de viño que había de capacidade, o sea que si, carai, unha cousa descomunal. Eu creíme que era a segunda de Galicia e ademais foi unha cuba que se fabricou en Cataluña e desde aí veo a parar a Galicia. Sí, é verdade, sí. Sí, por pezas, entón. Supoño, claro. Sí, de nuevo, sí. Porque si no menudo trailer. Menudo carro tiene que ir. Y hombre, encima tirado por bois. Sí. Es lo que integra y además che adivinha, ¿no? De un priorato de esos de ahí de Cataluña, ¿no? Sí. Bueno, aparte da visita de la contemplación extraordinaria, seguro que foi, también habería unha cata especial, ¿no? Bueno, ese que eu contei, porque ademais eu non participei na última secuencia porque te vengo a marcharme, non? Ajá. Bueno, o colofón da excursión foi unha cata de viño. Ajá. Que fixemos na adega de cine de José Luis Cuerda. Uh-huh. Que como sempre se presta para colaborar, pues, cando realizamos calquer acto, bueno, onde foi espectacular. É a primeira vez que nun congreso vexo que a xente non ten preso por irse para casa. Uh-huh. estuvo moi ben, moi ben, moi ben. Hai que agradecerlle porque aparte a xente que está con ele, bueno, maravilloso, bueno, tratáronos como reis, a verdade. Non se pode utilizar outro calificativo, ¿no? Ah, pois. O sea que onte Carballiño pues, estaba de enhorabuena porque realmente era un bom momento para o cultivo do espírito e como se ve tamén para o cultivo do corpo. Hai que ver que Carballiño pues, goza de unhas características moi especiales xeográficas porque está a unha distancia moi próxima a CEA, por lo cual contribuye con ese pan tan maravilloso que ten, ¿no? Sí. Tamén está o viño de Ribeira nesas proximidades, e depois está a rubia galega, que tamén é unha carne especial que se usa en Carballiño. E se a todo iso añadimos o pulpo de marín, me parece que se dice que viña, pues fíxate en que lugar estábamos, pues para dar satisfacción ao corpo. Bueno, unha cousa, a cultura complementada coa gastronomía. Cultura, Tamén é cultura a gastronomía, non? Cultura, bueno, ahora... E agora, se quere, saltamos aquí, porque a sobrado, onde tiña a miña referencia dele, era a súa contribución aquí ao mundo da investigación na Baixarina, por exemplo, sería a través de Acos Pernis, aí na zona de Bande. Bueno, sí. Pues comenzamos por ahí también, ¿no? O bueno, encetamos un bocadillo más, damosle más vivencia, porque él seguro que ainda sigue relacionado con ese trabajo que se está, que casi nunca he rematado, casi nunca esos trabajos de investigación y arqueología, seguro que siempre hay algo que remover, ¿no? Don José Luis. Sí, bueno, luego estou vinculado a esas terras de, pues, prácticamente hai máis de 30 anos que cheguei aí por primeira vez co profesor Rodríguez Colmenero, precisamente eu fui xunto con eles que iniciamos a excavación do campamento mineiro de Acos Corcuenis. Bueno, nunca me desvinculei de ese mundo, de esa terra, de esas paisaxes, de esa cultura, de esa, comentaba antes con amigo José, que eu creo que a Ruz arqueolóxica máis completa que hai en Europa. É unha pena que sea tan descoñecida, é unha paisaxe natural espectacular, é dicir, reúne todos os requisitos para ser un mundo explotar, un mundo a coñecer, pero bueno, non sabemos moi ben por que moitas veces esa eterna descoñecida, non? E nunca me desconecté de aí, sigo conectado ao grupo Larouco, seguimos trabajando aí, temos a nosa sede no centro de investigación ali de Acos Corcuenis. E bueno, é unha terra maravillosa, bueno, como digo, ten unha riqueza arqueológica que xa quixeran pasar por moitos que venden o que non teñen, non? Isto sí podrían vender, seguramente que se quedarían cortos. Dicía noso ben querido e finado Xocas que si foran alemáns os que estuveran aí ao carón, seguro que iso explotaríase moito máis. Sí, os alemáns, eu diría, bueno, non sei aquí desde a lonxaría, diríamos que se foran catalás, con todo o cariño do mundo, que eu teño yo moito cariño, un cariño especial aos catalás, eu diría que se foran catalás isto estaría en outra dimensión, pero bueno, por desgracia, somos galegos e moitas veces temos moitas virtudes, pero tamén temos defectos que parece que non damos corregido, non? Este parece que é un deles, non? Sí, moitas outras veces, sí. Sí, sí. Bueno, Xosé, alguna cousa máis, aparte de Acos Corcuenis, tamén aí abaixo, non? Na zona de Lobios e por aí... Temos unha referencia a un punto singular aquí na orografía desta zona que sería a Portela do Amador. Aí posiblemente pasaran casi todas as culturas que se deron en Galicia desde o Neolítico hasta os nosos días, ou hasta a Edad Medieval, verdad? Xosé Luis. Sí, aí eso é espectacular. Aí efectivamente están todas as especies prehistóricas e históricas habidas por haber en Galicia, porque están aí precisamente por un radio de 15 kilómetros, 20 kilómetros, ¿no? Eso é certo. Sí. É posible. Eu creo eso visto desde un punto de vista máis catalán, entre comillas, non? Diríamos que estamos nun sitio ideal para facer, digamos, unha posta en valor tamén de todas estas características arqueolóxicas e históricas que reúne esta zona, darlle ese valor, non? Que sería tamén un elemento de impulso económico para esta zona, se conseguiremos atraer ese tipo de visitante, non? Unha visitante, xente que quixera vir, pasear, pensar, ter vivencias, recuerdos hacia a historia, todo o que pudo haber pasado nesta transición de moitos miles de anos que deixaren a pegada aquí aos nosos antepasados. Algo así, non? Sí, sí, esto é, eu creo que esa é unha zona para vivir, o presente, pero como diste, en plan relax, en plan lecer, pero tamén para revivir, non? Para revivir o pasado tan rico. Eu creo que é unha zona excepcional e ideal. Eu por sorte conozco bastante dentro da Península Ibérica, eu creo que hai moi poucas regións como esa que poden que reúnen todos esos requisitos para poder, como digo, vivir e revivir, non? Eu creo que é excepcional. Uh-huh. Eu creo, por exemplo, a romanización, que é un tema que se cuadra, se toca moi directamente, non? Tú fíjate a cantidad de elementos para profundizar aí nesa materia, non? Nesa etapa histórica a través desta Vía Nova, que eu creo que é un elemento, que é un paraíso, é un lugar especialmente privilegiado por os que queiran facer traballo sobre o mundo do romano, non? Creo. É medieval, sí. claro. Sí, está claro, eso es, hay una riqueza medieval romana excepcional, y después aparte, bueno, pues complementada con las cosas que yo gustaba a los romanos, como son recursos termales impresionantes, es decir, es un paraíso pequeño, ¿verdad? Es cosa, bueno, yo no son de ahí, pero es sin chauvinismo ningún, digo, pues que bueno, que una zona, Dios, bueno, digna de ser conocida, ¿no? Fíjate, hablando de las bodegas, que era un tema que iniciábamos, por lo menos cuando llegué, ¿no? Río Caldo, non temos caldos maravillosos que teña aí o Carballiño, o Ribeiro, non? Uh-huh. Non o pode ter, pero sí que temos máis historia nas bodegas, porque moitas bodegas de aquí de Río Caldo, sabes que ten pesas de lagar coa inscripción romana, porque son trozos de miliares que trouxeron en certos momentos aí para facer esta operación de prensado da uva. Xa vi este detalle. Sí. Aí, bueno, é que eu que estaba volvendo incidindo, é que esa imagen que se une todo, por prácticamente todo o que quera saber está aí todo, a verdade que sí. E algunha cousa xa sulagada, porque hacer o encoro, pois seguro que enterrou moitísimas cousas que por ali seguro que terían, non? Non? Non, sí, non sei, para que me pregunto? No, es para ti. ¿Te cuenta? No, se refiere, Julio, de si un coro de Lindoso, por ejemplo, que al estar en un lugar tan sensible a temas históricos, pues algún elemento arqueológico importante pues pudo quedar a sola garra ahí, ¿no? Sí, bueno, que lo veía, que como te iba a saber, José, quedó también no propio Embalse das Conchas, que ahí a Ponte Pedriña, que quedó igual, efectivamente, es una cosa, es decir, otra sola garra de Galicia, pues está ahí, no por ver a descubrir, ¿no? Pero bueno, desde luego que muchos retazos de la historia quedaron debaixo das aguas, ¿no? Uh-huh. Incluso si saltamos las salas aquí ao lado, pues supongo que ahí hay un conxunto de mamas también interesante, ¿no? Por ahí, que afectado quedaría también. Recuperouse algunha, non? Pero que aí abaixo quedou un, seguro que quedou máis dunha enterrada. Sí. E ademais deso que hai moitos sitios, que aínda están por descubrir, que están soterradas aí e que a xente non lle daba o aprecio ou non lle deron o aprecio que ten eso. Sí, sí. Creo que se falaba nun comenzo, cando falaba, pois, José Lamela, pois, para dar, xa non é impulso ao turismo, senón darlle ese valor que ten, que temos que aprender a valorálo noso. Como ben dicían, por exemplo, se isto foran os catalanes ou foran os alemáns, dice, puñeta, se o temos nos aí, porque non lle damos nosotros o aprecio, que porque cando ven a xente de fora, dañe un aprecio que non vexas. Uh-huh. E, sin embargo, nos que o temos aí, como se for unha cousinha máis, como se for un corozo desos de maíz de millas, sí. Bueno, a outra banda, o centro, vamos a explicar un poquinho, o Centro de Estudios Chamos Solamas é un centro de investigación, un centro de traballo extraordinario. Vostede como presidente agora mismo está traballando en algunha cousa, ademais das adegas, en algunha cousa específica, ou están traballando no centro, unha cousa máis específica? Bueno, o tema das adegas é un pouco a título personal, individual, non? Porque eu traballei como, bueno, visitamos o futuro Museo do Viño de Galicia, traballei na parte de historia medieval para musealización de ese cine. Entón, esta parte das adegas, pues, ten que ver un pouco con ese estudio, non? Pero a nivel de grupo, sí, nos centramos os nosos estudios concretamente no que é a comarca do Carballiño e do Ribeiro, Bueno, en este momento pues desenvolvemos, aparte de esa iniciativa mía personal, pues trabajamos aquí en otros proyectos de, relativos concretamente de historia medieval, y otros compañeros pues van profanos en historia moderna, contemporánea, en arqueología, etcétera, etcétera. Es un grupo multidisciplinar, bueno, cada uno desarrolla pues, una serie de proyectos, y luego se pone una publicación que tenemos que se llama Argentarium, uh-huh. Que, bueno, es pues, bueno, nada, también que se reciben pues con un congreso como este que estamos hoy rematando, que cada, celebramos cada 2 años, que le da siempre un título de amigo medio, y que tratamos de quitar a luz todas esas investigaciones que realizamos cada 2 años, ¿no? Pues además, a estrutura dos estudios ten ao frente de cada materia pues ten personas de moita relevancia, non? De moi significadas dentro do mundo da investigación e da ciencia, non? Entre elas, pois temos o amigo Fumega Piñeiro, non? Uh-huh. Que traballa, además acabades de publicar un libro conxuntamente, non? Publicamos y trabajamos, hay unos meses publicamos un libro sobre la historia das antiguas fábricas de papel, que no século XIX, que hubo aquí no Carballiño, hubo 4 fábricas de papel, y fixamos un poco a historia de ese proceso, digamos, de arqueología industrial, ¿no? Moito terá que ver tamén o asunto dos xudeus aí na zona do Ribeiro, na zona de Rivadavia, non? Sí, bueno, hai unha xudería importante no casco histórico de Rivadavia que se sigue conservando, que está, non concretamente desde o centro de estudios non levamos realizado ningún estudio sobre a xudería, pero xente que si está conosco, pues si ten traballado, digamos, de maneira individual pues, en temas de estudios da xudería, da demografía, de linaxes, etcétera, etcétera, do mundo xudeo de Rivadavia, sí. Uh-huh. Entonces céntrense nada máis que nesa zona de aí arriba, onde, por certo, no San Clodio tamén terían, que acababa de decir antes Xosé, que estuveran visitando San Clodio tamén, seguro que os convidaron a algún tipo de pitiviní ou piscolabis, non? Ahora é un establecemento hostelero de primeira magnitude, claro. Pero onte o que pasa é que, bueno, o mundo empresarial, pues, o que, ten a razón, onte, como Xosé ben sabe, estaba ali con unha tremenda boda, entonces, había moito lugar para convidados de Pedro, ¿no? Pero bueno, de todos modos, permítese a visita, permítese, yo creo que é o máis beneficante para nós, ¿no? Claro. De ver, vivemos mellor na bodega, no Xosé Luis Cuerda que hai. Sí, perfectamente, ¿no? Sí. Además, vaya viña, dimensiones de viña que teña, vaya edificio que tiña aí, desde logo restaurou unha a zona do Ribeiro, pues destacará por eso, ¿no? Porque hai xente moi potentada por aí, ¿no? Uh-huh. Esas vinculacións quizás antiguas noblezas, ¿no? Que eran os que daban lugar a estas viñas, uh-huh. Non exentas do o Bonacato estar por aí cerca, ¿no? Uh-huh. Bueno, aí claro, ti dices onte que casa, pero bueno, o Ribeiro é así, o Ribeiro hoxendía que está naquela unha comarca que estuvo moito en declive, bueno, pues non pode ocultar a grandeza que estuvo noutra época, ¿no? Entonces esa magnitude desas edificacións, desas igrexas, deses pazos, deses mosteiros, bueno, pues evidencian que tuvo un pasado esplendoroso, ¿no? Bueno, en este caso, pues é unha sorte ver como unha persona recuperou, bueno, pues unha parte dese patrimonio, ¿no? Restaurou unha peza pois de museo, casi, por así decirlo, non? Puesto que unha parte da historia. Sí, sí, a casa é unha casa extraordinaria. Quizás o mellor máis abundante ou máis abondosa do que era, pero que en realidade quedou preciosa, non? Sí. Quedou fenomenal, sí. Y ademais, Xosé pode velo decir igual que a min, que o blanco albariño que el ten merece, paga a pena probalo, non? No, a mí gustame moito, eu digo Xosé, non sei o que ia ver, pero eu penso que si, sí, un San Clodio, que é o nome que leva, o nome comercial, eu entendo que hoxe, ahora xa, bueno, deixando un pouco a broma aparte, entendo que hoxe un dos millóns ribeiros que se fai aquí, leva variedade de albariño, mesturado con traixadura, con loureira, pero xa un viño extraordinario, eu diría que podría estar a mellor entre os 3 ou 4 millóns de todo o Ribeiro. Sí, nos recibímoslo mediante el País Club de Vinos, seguro que, bueno, xa probamos por aquí, y en realidad é unha xoia, bueno, sí, sí, paga a pena aproveitar ese caldo, pois, cun pulpo calquera ou cun anaquiño de empanada. Ou cun merluza ou cun anaquiño de empanada. Sí, señor. Porque o Ribeiro estou seguro de que ten unha historia moi dilatada, non, no tempo. Desde a época romana posiblemente xa se levara cultivando, non? Sí, incluso, bueno, ti onte fuches ali presente, ali xuntámonos unha serie de personas que, bueno, nos dedicamos ao estudio do mundo do viño aquí en Galicia. Bueno, viches que incluso hai estudios ahora que apuntan a que posiblemente incluso antes da chegada dos romanos, pois xa o viño fora unha realidade aquí cotiano. Uh-huh. Efectivamente, cando se saliu a referencia de Estrabón, non? Ya... Sí. Verdade. Foi un, digamos, retroalimentar con historia todos estes os viños que chegan agora, que ten unha larga proceso de evolución hasta chegar a estas calidades extraordinarias, cara. Evidentemente así se produce as cousas, o sea, son un largo, pois foi totalmente, digamos, sorprendentemente interesante todo o que se desarrollou nese tempo que estuven aí, desde as 9 da mañá hasta que me vinin. Foi para min, Carballino, pois deixou unha impresión agradabilísima, non? De todo o que podíamos observar aí, incluso esa cata de pulpo que fixemos en certo momento, non? Uh-huh. Achegáchete para facer unha certa comparación cos outros caldos, refírome, porque ali tamén non teñen un río caldo, pero tamén teñen un caldo de auga diferente, moi semellante a de Lobios, non? A de Río Caldo. Porque, bueno, e en Partovia tamén. Partovia neste momento están obras. Ajá. Están obras, estás adaptando un pouco á realidade do termalismo actual, non? Porque, actualidade, bueno, claro. Efectivamente. Cumpría un pouco facía unha reformiña así un pouco en serio, non? Un lavado de cara, sobre todo porque é un, é decir, o manantial como tal é excepcional, as augas son unha calidade excepcional, tanto a nivel medicinal como a nivel de temperatura, o que pasa é que, claro, as instalacións estaban un pouquinho desfasadas, sí. E agora os seus propietarios están as poñendo, bueno, pois, ao día, non? Bueno, modernizándolo un pouco, poñéndose aos tempos de hoxe, pero sin olvidar o pasado. Eso non se debe, nunca se debe olvidar. Sí, sí. Bueno, obtivo unha ponencia sobre de un arquitecto, que agora non teñe que o dato, sí que teño, sí, un arquitecto sobre as papeleiras, non? Uh-huh. Sobre o libro que acabou que presentaran tanto José Luis como José Compañía. José Luis, pois, fixo unha ponencia en Orense que se calificou como extraordinaria, non? A través dos medios de comunicación, precisamente sobre o mundo do papel, non? Das papeleiras na comarca, a ubicación, os donos, a importancia económica, non? Desas papeleiras aí no Carballino. O que me sorprendeu onte, pois, todo ese proceso de fabricación do papel, non? Para mí foi unha sorpresa tamén encontrarme que existía ese tipo de industria asociado moito a esa zona, non? Sí, bueno, de feito, as únicas fábricas de papel que existieron na provincia de Ourense estaban aquí instaladas as catro, non? Uh-huh. Bueno, é un proceso que, para un desconhecido, para moita xente, que non sabía, que ni se imaginaba que aquí na zona do Carballino pudera haber fabricación de papel, pero a realidade é que a mediados do século XIX por iso dixon aquí varias instalacións de ese tipo. É que, curiosamente, tamén teño que dicir que tamén teño algún relación con Cataluña, porque, bueno, despois da Guerra Civil aquí, a última fábrica que sobreviviu estuvo rexentada, estuvo na armada dun catalán, un Pascual Llopart, e o que a rexentou durante varios anos. Bueno, é dicir, ten os seus, a súa unión, o seu vínculo con Cataluña, non? Pero bueno, é un proceso que evidentemente foi moi importante nesta zona, tanto pola mão de obra que empregaba na fabricación como pola importancia que naquele momento tiña como actividade, digamos, fabril, non? E os empregadores, digamos, os clientes de ese papel, tiñan algo que ver tamén cos mosteiros ou con, porque quen era ou quenes eran máis clientes deses grandes productores? Bueno, digamos que os donos das fábricas eran unha incipiente burguesía de aquí comarcal. Uh-huh. Despois, bueno, que eran os potenciales clientes, bueno, pues aparte de institucións de aquí galegas, pues tamén, bueno, había unha gran parte das ventas de exportación era precisamente a Barcelona. Barcelona, bueno, incluso hasta Nueva York, pero básicamente era un de los grandes clientes que tenían las fábricas de papel de aquí, era Cataluña, era Barcelona, ¿no? Uh-huh. Madrid también, en menor escala, pero sobre todo Barcelona sí tenía, había un mercado importante, sobre todo porque una de las fábricas que había aquí especializada, que era la fábrica de lo usado, que se llama, pues era, estaba especializada en la fabricación de filtros de café, y ese filtro, curiosamente, ese papel en una gran cantidad iba para la Barcelona. E non había tamén, se non estou confundido, non había tamén algo de cortitos de piel? Sí, tamén houve unha, é dicir, tamén, e tamén Cataluña ten que ver nesa pasión aquí. Aquí había dos núcleos moi importantes de fabricación de curtido de piel, que eran o núcleo de Piñor, a través do lugar de Porto do Souto, o núcleo de piel, a través do núcleo de Cogase, despois, o que era aquí o propio lugar do Carballiño, non? E aí tamén, efectivamente, aparte de a presencia de bueno, de empresarios de origen francesa que se instalan aquí, tamén a finales do siglo, a finales e mediados do século XIX, tamén hai unha implantación de empresarios catalás a través de unha, sobre todo unha familia que se chama, bueno, que ainda quedan aquí os descendentes, son os Garriga, que chegan aquí, sí, os Garriga. Sí, efectivamente, chegan aquí a partir de 1810, instalan importantes emporios de curtición aquí na comarca do Carballiño. Estaban relacionados tamén con os Dollariz. Sí, claro, sí, está claro. Bueno, de feito, nós temos un pouco un libro que pensamos quitar dentro de non moito tempo. Bueno, unha gran parte dos donos das industrias destinadas a curtición aí en Allariz tiñan vínculos familiares e económicos aquí moito con Carballiño. Porque eu vexo moita presencia, por exemplo, en esos comenzos destas frábicas, como era de curtido de piel, como era das adegas, vexo moita presencia catalana aí. Sí, catalana, tamén hai vasca, tamén hai francesa, o sea, temos constatado, bueno, pues un proceso de industrialización aquí, pues seguindo un pouco as tónicas de todo o proceso de industrialización da Galicia do século XIX, pues ten moito que ver co catalán, coas ideas que a Galicia traen, pues empresarios, bueno, navarros, vascos, catalanes, ten moito que ver, claro, está claro. E además, eso é un empresariado capitalista de aquel momento que evidentemente chega a un lugar onde hai boa materia prima, pero onde precisamente o capital carece brilla pola súa ausencia, non? Pois eu ainda estaba aquí pues, recordando o tema de que había iniciado como o tema do papel, non, da fabricación de papel. Era a partir de trapos, non, que se facía o papel, por lo menos onto dato este foi o que tomei eu. Sí, era papel de trapo, sí. Era de papel, trapo. Aquí non era de celulosa, era papel de trapo. Eu había notado aquí primeiro o trapo, despois o podredeiro, non? O podredeiro dos trapos, non? Sí, é un pouco modelo, aí hai un modelo que tendes aí en Cataluña, que é o modelo de Capellades. É un modelo moi parecido, moi similar, non? E eso consiste na elaboración de papel justamente procedente de pudrir as fibras do farrapo, non do trapo, non? Esa, bueno, a través do prensado, a pasta, non? E despois a formación das follas, o secado, que era onde ocupaba maior espacio, non? Isto sí, decía... O encolado e despois o lixado, non? Ao final do papel. Entendi díxelo perfectamente. Bueno, e as máquinas grandes, porque daquela seguro que cumprirían grandes turbinas, grandes máquinas para poder facer eso, empregaban a forza dos ríos, non? Bueno, mira, curiosamente, o proceso de elaboración do papel, é dicir, a forza do río, a forza hidráulica, empregase no primer proceso, que é no que decía Pepe, que é o pasar do pudrideiro, cando os mazos, é dicir, os muiños, é dicir, o sistema hidráulico, como os muiños, moven os mazos, e esos mazos trituran o... Os batans, que lle chaman o... Pero a fabricación do papel, curiosamente, é unha fabricación manual. O obrador é un proceso manual, non é un proceso mecánico. Hasta ben avanzado o século XIX que se introducen na fábrica de Lusada os primeiros cilindros de tipo holandés, que son os que empezan a producir, digamos, o papel a gran escala. Antes era un proceso moi manual, moi artesanal, non? Bueno, Pois están nos ilustrando, están nos dando clases. Eu quedo moi abraiado. Dúas clases de historia, tanto dun con respecto ao gastronomía, bueno, ao viño e tamén as adegas e tamén con respecto ao papel. E sabemos que, bueno, que está moi ocupado precisamente don José Luis. José, sí. Nos seguro que cada semana eu creo que neste momento, se estando en Carballino, unha pincelada ao Mosteiro do Seiro necesitas tamén, non? Claro, eu sí. Creo que estamos entre aí a ese escorial galego. Bueno, eu sou partidario de chamarlle ao revés. O escorial chamolle a Useira galega. porque primeiro foi Useira e despois foi o escorial. Pois pero, sí, que é un pouco de chauvinismo, non paso. A historia do seu sitio pouco a pouco. Sí, pero bueno, sí. É unha cousa excepcional, dunha magnitude excepcional. Bueno, para nós é un elemento fundamental no desenvolvemento da nosa vida, da nosa historia. O Carballiño existe gracias a que existe o Mosteiro de Useira. Temos unha, é dicir, a Useira, o lugar onde se sentou o Carballiño era unha parte pertenente ao Mosteiro de Useira. Useira desenvolveu aquí unha feira, e como ti vas a ver, as feiras eran era o leitmotiv prácticamente do mundo rural galego, e en torno a esa feira naceu o Carballiño. Entonces, bueno, pues, pode comprender o Carballiño sin o Mosteiro de Useira. E unha parte, xa, parte da comprensión histórica, pois hai que reconhecer que desde o punto de vista artístico pois é algo monumental, algo majestuoso. A verdad que eu recomendo a todos os que non o coñecen que alguna vez pois que pasen a velo, porque eu penso que gañarán o día, como dixese. Claro, como se fora unha peregrinaxe, pero que en realidade o Mosteiro de Seira no seu momento tivo un poder económico de concentración enorme, non? Puesto que chegaba seica o peixe e o pulpo de as rías para aí, tiña propiedades extensións en moitísimos mosteiros, estaban relacionadas precisamente con Oseira, non? Sí, estaban relacionados. De feito, as súas propiedades chegaban hasta a mesma vila de Marín, a 8 km de Pontevedra, ou na provincia da Coruña, o mesmo lugar de Cedeira, é dicir, na costa mar norte de Galicia, non? Mm. É dicir, era un mosteiro que tiña unha riqueza moi importante, tuvo unha importancia capital aquí na nosa comarca, non? Despois, coa desamortización de Mendizábal e outras historias que quizás a mellor tamén na Guerra Civil, ademais, foron expoliadas algunhas cousas, como por exemplo a fonte, o reloxo, non? Sí, bueno, sufriu un expolio do abandono, como pasou moitos outros edificios que foron vítimas, digamos, entre comillas, do que foi a desamortización. Pero máis que por a desamortización foi polo abandono, polo desuso, e por, bueno, cousas que están aí esmorecendo, e que, bueno, por este caso, concellos ou institucións de outro tipo, pois, botaron mal do que había por aí, digamos, que non tiña dono, por chamarlle de algún xeito, non? Algunos paisanos, aproveitaron algunhas pedras que había por os alrededores, aproveitaron tamén para facer, comentaba a min o abad nunha ocasión que polo menos de lenda dícese que algunos pues fixeron parte da súa casa con pedras do mosteiro. Sí, é certo, sí, moita xente ali de lugares próximos ao mosteiro aproveitaronse precisamente ese abandono. Hai moita xente que lembra aquí como día a día saían carros chos de pepiaños para facer casas que están por ali nas proximidades. Eso ainda está na memoria colectiva, non? Entonces aí pasaba o mismo que pasou hai poucos tempos, pois alá en Sada ou preto a Sada, para co pazo, para aumentar o pazo aquel de no, para sacar os carballos, a sacar todo o que era milenario, pois sacalo de ali, de que non lle deran valor. Sí, posiblemente. É unha grande gracia, pero sí. Sí, exactamente. Sí. Bueno, e no Carballiño, siguen se facendo esas grandes festas que se facían do polvo? Sí. Siguen se facendo. Naquela carballeira? Sí. Seguimos facendo, además este ano, bueno, unha edición especial, cúmplese 50 anos da celebración. E, bueno, cada día, cada ano que pasa, pois é máis multitudinario. Sigue sendo a primeira romaría número de asistentes aquí en Galicia. Estamos en torno a 70, 80 mil personas cada ano que acuden aquí ese segundo domingo de agosto. E, bueno, este ano, pois, como digo, é unha data especial porque se cumplen 50 anos desta festa, non? Porque no ano 75, se máis non lembro, tuve a sorte de estar nesa gran festa do pulpo, sí, convidado por un rapaz dunha aldea que se chamaba Liñares de Avión. Conocemos Liñares. Pues ahora era un momento de volver. Pues sí. A ver si somos capaces. A ver. Compromiso de Liñares. Tanto desde como aquí por aquí. Sería un placer estarmos por aquí. Muy bien. Sí. Bueno, José, bueno, temos que despedirvos, que sabes que este tempo para nós é delicioso, sabes, en Gallogante. Estaríamos hasta mañán. Pero que, bueno, pois a nosa radio é cativa en tempo para dedicarlle a esta aprendizaxe gratuita que nos prestastes hoxe, tanto un como outro. Seguro que os nosos ouvintes estarán encantados de podervos escoitar. Mandaremos esta grabación ao noso amigo Borja para que faga público precisamente en Río Caldo FM. Exactamente. Muy bien. Bueno, pues hasta otro momento. Non descartamos aí a feliz idea de volver a conectar con don José Luis para que en outro momento nos poida ilustrar con alguna que outra novidade que seguro que terá moi interesante con respecto a súa trayectoria histórica ou cualquier outra cosa que vexa conveniente. Cando faga falta. Eu, se me permite, só despedirme da vosa audiencia. Decirlle que aquí desde a Terra pues tamén, bueno, nos acordamos de toda esa xente que está fora dela. E que bueno, que aquí está, este é un sitio aberto para que veñan cando quiera. O Carballiño, se algo tenga, que sempre foi unha vila aberta, moito máis para xente que está fora dela, ¿no? Exactamente. Pois agradecemoslle moitísimo, doblemente, como xa dixen ao comezo, Xosé, a ti tamén moitas gracias e boa fin de semana. Gracias. Parabéns para todos. Despedímonos con outra peza de música que ten xa preparado o noso técnico Marc para que todos vostedes vayan debullando un poquinho mellor esta conversa que tivemos con Galicia.